Marta, od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. A w tym serwisie zajrzymy po wyborach samorządowych do Poznania, Krakowa i Gdyni. Polska musi podejmować wszelkie przedsięwzięcia wzmacniające nasze bezpieczeństwo, mówi Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. 770 milionów złotych trafi na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. 44,6% tyle wyniosła frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych. W całym kraju wydano ponad 5 300 000 kart do głosowania. W Poznaniu ponownie wygrał Jacek Jaśkowiak. Dotychczasowy prezydent miasta i kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył w drugiej turze ponad 70% głosów. W audycji Bez Uników, rozmowa polityczna w Trójce, Jacek Jaśkowiak powiedział, że to szansa na dalszy rozwój miasta i zwrócił uwagę, że Koalicja Obywatelska zdobyła także większość w Radzie Miasta. To jest dzisiaj wielka szansa przy takim składzie Rady Miasta, przy zaufaniu, którym się też wzajemnie darzymy, bo pewne rzeczy, które robiliśmy w 2014, te inwestycje w infrastrukturę rowerową, w transport publiczny, te wszystkie rzeczy, w retencję, w zieleń, to nie było takie jednoznaczne. Dzisiaj mamy przekonanych poznaniaków, że to, co do tej pory robiliśmy, ma sens, że Poznań zaczyna się liczyć na arenie międzynarodowej. Na Jacka Jaśkowiaka głosowało prawie 110 tysięcy poznaniaków, na Zbigniewa Czerwińskiego z PiSu ponad 45 tysięcy. W Krakowie Aleksander Miszalski z Platformy Obywatelskiej zdobył ponad 51% głosów. Chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkankom, mieszkańcom Krakowa. Dziękuję też tym wyborcom, którzy na mnie nie głosowali, bo to jednak bardzo duża część Krakowa. I swojemu kontrkandydatowi gratuluję świetnego wyniku. I chciałbym jeszcze raz zapewnić, że miasto, które chcę budować, będzie oparte na dialogu, na współpracy. Nowa prezydent Gdyni, Aleksandra Kosiorek, zdobyła prawie 62,5% głosów. Jak zapowiada, nie zawiedzie mieszkańców. Jestem pierwszy raz na stanowisku w polityce samorządowej, więc na pewno będą się przydarzać błędy i potknięcia. Na pewno gdynianie będą je uważnie obserwować i komentować, ale umówiliśmy się na to, że będziemy współpracować dla zmiany w Gdyni. Ja z mojej strony tego słowa dotrzymam, więc mam nadzieję, że taki kredyt zaufania na początek też dostanę. Aleksandra Kosiorek zastąpi na stanowisku wieloletniego prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Polska może osiągnąć na tyle bliskie relacje z USA, aby przystąpić do programu Nuclear Sharing, powiedział w polskim radiu Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. O gotowości do przyjęcia amerykańskiej broni jądrowej na terytorium RP mówił w wywiadzie dla prasy prezydent Andrzej Duda. Zdaniem Pawła Kowala Polska ze swoim położeniem geopolitycznym musi podejmować wszelkie przedsięwzięcia wzmacniające nasze bezpieczeństwo. Musimy korzystać z wszystkich form obrony europejskich. Jestem za tym, żebyśmy uczestniczyli w tej tak zwanej europejskiej tarczy antyrakietowej. Jestem za tym, żeby równolegle uczestniczyć w programach amerykańskich, bo w ogóle nasz strategiczny los polega na tym, że europejska i amerykańska część tego Sojuszu Atlantyckiego grają bardzo blisko i się uzupełniają. Paweł Kowal podkreślił, że bezpieczeństwo Polski nie może zależeć tylko od jednej inicjatywy jak Nuclear Sharing, ani od jednego sojusznika. 770 milionów złotych trafi na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Pensja minimalna w ostatnich latach wzrosła, a nie zmieniło się dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Stąd konieczne są szybkie działania, powiedział pełnomocnik rządu Łukasz Krasoń. Te pieniądze są wysiłkiem i moim, i PFRON-u, ale także Ministerstwa Finansów. Te środki były bardzo potrzebne, gdyż ten problem niezałatwiany tak naprawdę przez ostatnie lata już doprowadzał do tragedii wielu osób z niepełnosprawnościami. Ci ludzie po prostu tracili miejsca pracy. Dla przykładu kwota bazowa pensji pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyniesie 2760 zł zamiast 2400. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce wynosi około 32%. Unia Europejska obliguje kraje członkowskie do podniesienia tego wskaźnika do 2030 roku do 40%. Rozmowy o współpracy energetycznej zdominują ostatnie dwa dni pobytu prezydenta w Kanadzie. Dziś w Edmonton Andrzej Duda weźmie udział w seminarium z udziałem firm z branży wodorowej. Chcemy rozwijać zielone technologie, deklaruje prezydent Andrzej Duda przed spotkaniem z kanadyjskimi i polskimi przedsiębiorcami z branży wodorowej. Jesteśmy krajem, który jest trzecim co do wielkości w Unii Europejskiej producentem wodoru, piątym na świecie. Będziemy mówili o możliwości wykorzystania wodoru w przemyśle motoryzacyjnym. Dzisiejsze dyskusje poprzedzą rozpoczynającą się we wtorek w Edmonton konwencję wodorową, zapowiada Romi Jaszczyński, kierownik Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Toronto. Kanada ma w planach do 2030

Love is Noise i The Verve w programie trzecim. A my po raz trzeci właśnie mówimy Państwu. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Justyna Grabasz. W takim składzie będziemy tu jeszcze do godziny 12. Już za moment przyjrzymy się sprawie pewnego muzeum w Edynburgu, które postanowiło udostępnić swoje ściany zwiedzającym i zachęcić ich do wieszania własnych prac. Zajrzymy również na plan filmu o Antonim Padku, a na dobry początek tej godziny jedna z ostatnich nowości – Willow i Big Feelings. I'm Ostatnio dość głośno było w sprawie pewnego pracownika działu technicznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Monachium, który wywiesił na wystawie własny obraz, licząc na jakiś przełom w karierze. Niestety skończyło się to dla niego zwolnieniem z pracy. Jak się okazuje, nie wszystkie galerie są tak bezwzględne. Edinburgh Printmakers namawia swoich gości do wieszania własnych obrazów i współtworzenia swoich wystaw. Pomysł zaskakujący, ale może właśnie dzięki takiej inicjatywie jakieś ukryte talenty ujrzą światło dzienne. Zastanowimy się nad tym z naszym kolejnym gościem, profesor Waldemar Baraniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to według pana dobry pomysł, tak oddać galerię w ręce odwiedzających? No, można na to spojrzeć jakby w takich dwóch perspektywach. Jedna taka bardziej popowa, no to mamy tutaj do czynienia z czymś takim, nie wiem, jak takie telewizyjne, prawda, wydarzenie, jak Mam Talent, czy Śpiewać Każdy Może, ale tutaj nie krytykuję tych inicjatyw, bo przecież ile znanych dziś postaci właśnie tam debiutowało. Ale taka perspektywa w przypadku tej edynburskiej inicjatywy może być brana pod uwagę. Może po prostu muzeum w Edynburgu chce w ten sposób zaciekawić publiczność także swoimi zbiorami. Ale jest inna perspektywa, znacznie moim zdaniem ciekawsza i poważniejsza. To jest ten problem jakby akademickiego modelu bycia artystą, prawda? Czyli tej edukacji, która zawęża ten krąg osób, które nazywają się artystami, których społeczność uważa za artystów. No i to jest rzecz bardzo istotna i tutaj w sztuce XX wieku mieliśmy kilka przykładów, no bardzo istotnych, takich właśnie przekraczających ten akademicki model bycia artystą. No tutaj taką postacią emblematyczną jest bez wątpienia Jean Dubuffet. To jest artysta. Urodził się w 1901 roku i zajmował się handlem winem. Prowadził po ojcu poważne przedsiębiorstwo handlujące winem. Zawsze interesował się sztuką, ale chyba uczył się w Hawrze. On się urodził w Hawrze i tam jakąś szkołę artystyczną zaczął, potem w Paryżu w Akademii Julien, ale żadnego systematycznego wykształcenia nie odbył. I w 1943 roku w Paryżu, jeszcze w czasie okupacji, miał swoją pierwszą wystawę. Stworzył zresztą sam taki termin l'art brut, sztuka surowa. Interesował się ekspresją artystyczną, tak to nazwijmy, osób no, o innej świadomości psychicznej, dzieci. I ten debiut, część krytyków uznała, że to jest wariactwo, jakieś szaleństwo, oszust, a część uznała, że to jest właśnie taki element ożywczy, wprowadzający coś nowego do sztuki. I tak rzeczywiście się stało. Cały ten nurt l'art brut, tej sztuki surowej, niesłychanie ożywił, zmienił perspektywę widzenia, spojrzenia na sztukę. Także to bez wątpienia jest taka postać szalenie dla tego rodzaju historii ważna. Czyli da się od jednego obrazu szybko przeskoczyć do sławy i splendoru? No tak, tak się stało. Dubuffet zrobił ogromną karierę. No, zaczął być artystą w wieku 40 kilku lat no i stał się niesłychanie sławną postacią i rzeczywiście ten model bycia artystą bardzo wiele zmienił. Tutaj by trzeba też wspomnieć o innym wielkim niemieckim artyście, czyli o Józefie Beuysie, który po prostu zakładał, prawda, od samego początku, że każdy człowiek jest artystą. To jego słynne powiedzenie, jeder Mensch ist ein Künstler, no, zmieniło bardzo wiele w sztuce XX wieku. Beuys uważał, że każdy człowiek ma w sobie zdolności kreacyjne, że czy obiera kartofle, czy gotuje obiad, czy robi coś innego, to wkłada w tę czynność swoje zdolności kreacyjne i właśnie dlatego każdego przyrównywał Beuys do rzeźbiarza, który pracuje, prawda, obrabiając kamień. Tym kamieniem było tutaj no, każda ludzka czynność. To była najbardziej taka egalitarna koncepcja artystyczna w XX wieku. Niesłychanie poszerzająca właśnie to pole i właściwie niwelująca kwestię tego akademickiego wykształcenia. No właśnie, bo to też stawia pytanie, gdzie jest granica między amatorem a profesjonalnym artystą, jeżeli w ogóle możemy tak powiedzieć. No właśnie, to jest to. Czy rzeczywiście ten, kto ma dyplom magistra sztuki, jest artystą, czy tylko on jest artystą, czy też ludzie, którzy tych studiów nie skończyli, mogą również być aktywni i kreatywni. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej tezy. Teraz, żeby naszych słuchaczy odesłać do czegoś konkretnego, mamy akurat w tym przypadku niezwykłą okazję w Warszawie oglądać dwie wystawy, które dokładnie jakby weryfikują tę kwestię. Jedna to jest wystawa Marii Prymaczenko w Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą. To jest ukraińska artystka, która żadnego wykształcenia artystycznego nie ma za sobą. Pracowała jako hafciarka w jakimś kołchozie. Urodziła się w małej wsi pod Czarnobylem i tworzy niezwykły świat zwierząt, takich dziwnych postaci. I to nie jest sztuka ludowa, prawda? Tutaj nie mamy do czynienia z etnosem, z jakimś folklorem, tylko z bardzo dojrzałą postacią artystki posługującej się zupełnie własnym językiem. Można powiedzieć, że to jest jakby podobne do tego, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku Libifeta. I druga taka wystawa, która jest w tej chwili w Warszawie do zobaczenia, to jest w Galerii Opera w Teatrze Wielkim wystawa Jerzego Stajudy. Jerzego Stajudy, malarza, krytyka artystycznego, bardzo ważnej postaci takiej towarzyskiej dla Warszawy lat 70., 80., który studiował architekturę. On skończył architekturę. Interesował się sztuką, znakomicie pisał o sztuce, był świetnym krytykiem i poprzez swoje przyjaźnie artystyczne Stefana Gierowskiego, Artura Nachta-Samborskiego, jakby odbył takie, można powiedzieć, prywatne studia i stał się artystą. Nigdy architekturą się nie zajmował, a jego wizje takie wewnętrzne, fantastyczne, akwarele, obrazy olejne, no to jest coś, co też pokazuje, czym właśnie jest ten element kreatywności w człowieku, który potrafi być uruchomiony, no tak jak to chciał Beuys, prawda, żeby każdy człowiek był artystą. Maria Prymaczenko w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Galeria Opera, wystawa twórczości Jerzego Stajudy. Zapraszamy serdecznie w takim razie Państwa, żeby zobaczyć, jak wygląda ta sztuka, z jednej strony uważana może za nie do końca wyuczoną, akademicką, ale jednak znakomitą i wartą uwagi. Dziękuję bardzo. Profesor Waldemar Baraniewski był z nami. Bardzo dziękuję. A na trójkowej antenie The Dumpling Sea. Betonowy las. Oh, down and watch the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, Ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move, and she flows upon the smoke, and she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag, and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, and she walked across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Nick Cave and the Bad Seeds, Nature Boy w programie trzecim. Wizjoner, którego nazwisko do dzisiaj jest symbolem luksusu, to bez wątpienia można powiedzieć o Antonim Padku, który zasłynął produkcją znanych na całym świecie zegarków. Wkrótce na ekranach pojawi się o nim film, za moment zajrzymy na jego plan, ale najpierw tę wyjątkową postać przybliży nam Bartosz Bielecki. Precyzja i niezawodność to cechy dobrego zegarka. Bogatsi cenią sobie jeszcze jedno, czyli luksus. Blisko 200 lat temu wykorzystał to założyciel jednej z najbardziej prestiżowych firm produkujących zegarki, Antoni Patek. On się urodził ani nie w Warszawie, ani w jakimś większym mieście, w małej miejscowości Piaski. Z tym, że miał 10 lat, kiedy przeprowadził się wraz z rodzicami do Warszawy i tutaj zastało go powstanie listopadowe, które wybuchło w 1830 roku. Opowiada Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Patek walczył w tym powstaniu, zresztą nawet uzyskał order virtuti militari, ale po powstaniu, tak jak to większość Polaków, którzy walczyli, musiał emigrować. O ile większość Polaków wybrała Francję, przez Niemcy do Francji jechali, o tyle Patek zatrzymał się w Szwajcarii i tam został. W Genewie Patek najpierw próbuje swoich sił w malarstwie. Potem zaczyna zajmować się zegarmistrzostwem. W 1839 roku razem z Franciszem Czapkiem otwiera manufakturę zegarków artystycznych. Czapek był zegarmistrzem i Czapek produkował zegarki. Opowiadała w Polskim Radiu dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk profesor Hanna Krajewska. Natomiast Patek po prostu oprawiał je, nadawał im kształt niepowtarzalny, tak piękny, że po prostu nie było tak ładnych zegarków. Patek nie był inżynierem. Dodaje Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. To, że stał się jednym z pionierów produkcji właśnie przemysłowej zegarków, było sposobem odnalezienia się na emigracji, w której zresztą brał niezwykle czynny udział. W 1844 roku na wystawie w Paryżu Antoni Patek poznał francuskiego zegarmistrza Adriana Philippe. Rok później razem stworzyli firmę, która przetrwała do dziś. Ta wytwórnia początkowo, jeszcze nie taka znana, zaczęła produkować zegarki, ale wynaleźli coś, co było rewolucją. Mianowicie wynaleźli małe takie kółeczko, które można było nakręcać zegar. Dawniej nakręcano kluczykiem, był specjalny kluczyk. Natomiast oni wynaleźli to kółeczko koło koperty i w ten sposób dokonali rewolucji. Łatwiej było taki zegarek nakręcać. Mało tego, potem stworzyli zegarki naręczne. Pamiętajmy, że wcześniej ludzie nosili zegarki na łańcuszku w kieszeni gdzieś tam. I zegarki Patka zaczynały zdobywać renomę. Światowy rozgłos przyszedł, kiedy jeden z nich kupiła brytyjska królowa Wiktoria. Od tego momentu Patka nazywano zegarmistrzem królów, a kolejne znane osoby wybierały właśnie jego zegarki. Lew Tolstoj, małżeństwo Curie, Albert Einstein, Paul McCartney. Tak czy inaczej, no jest to w tej chwili właściwie do dnia dzisiejszego firma numer jeden. Jak podkreśla Andrzej Sadowski, klucz do sukcesu tej marki tkwi w przekonaniu, że gwarantuje ona luksus i prestiż. Wytworzyć, jak to jest w przypadku tego typu marek, przekonanie i taką więź emocjonalną, że wiadomo o tej marce już powszechnie, z czym się wiąże posiadanie tej marki i jak ważne osobistości z niej korzystały. Do końca życia Antoni Patek interesował się też sprawami polskimi. Wspierał finansowo emigrantów, a nawet otworzył w Genewie bibliotekę i czytelnię polską. Zmarł w 1877 roku. A już za moment zajrzymy na plan zdjęciowy filmu o Antonim Patku. A już teraz na trójkowej antenie Walk Through Fire. Yeah.

Rozumiem, że profesor jest udziela jakiegoś takiego wsparcia merytorycznego, prawda? Krzysztof Marchlewicz. Znaczy profesor Marchlewicz jest jednym z ekspertów, który wypowiada się w filmie. Z drugiej strony jest naszym wsparciem merytorycznym, zarówno jeżeli chodzi o postać bohatera filmu Antoniego Patka, jak i epokę, w której Patek żył i pracował. Tak jak pan wspomniał, jest to film dokumentalny oczywiście, ale z tego, co mi wiadomo, znajdą się w nim również elementy fabuły, prawda? Tak, jest to film, który w założeniu jest filmem bardzo mocno fabularyzowanym. Oczywiście marzyłoby mi się, aby nakręcić w pełni fabularny film, jednak nie sądzę, aby w naszych polskich warunkach udało znaleźć się budżet na taki film, który my szacujemy na minimum 40 milionów złotych. Mhm. Jest to raczej nierealne, ale tutaj w miarę naszych możliwości przy skromnym budżecie będziemy się starali, aby ten film był bardzo mocno fabularyzowany, bo na bazie moich dotychczasowych doświadczeń stwierdzam, że jednak staliśmy się bardzo mocno społeczeństwem obrazkowym i pomimo znakomitych wypowiedzi ekspertów, to jednak obraz chyba bardziej przemawia do odbiorcy, aniżeli moja najlepsza, że tak powiem, wypowiedź od autorska, czy wypowiedzi ekspertów, które tutaj jak gdyby są gwarantem takiej poprawności i zgodności historycznej z życiorysem bohatera naszego filmu. Mhm. To muszę zapytać w takim razie, dlaczego pan postanowił akurat tę historię pokazać światu? To nie jest pierwszy film, który jest związany ze Szwajcarią. Wcześniej wyprodukowaliśmy film o Józefie Mehoferze i jego związki ze Szwajcarią są bardzo mocne poprzez witraże, które są w katedrze świętego Mikołaja we Fryburgu. One są takim światowym wzorcem Sèvres witrażownictwa. I druga postać, kolejny film, który wcześniej zrobiliśmy, to był Henry Gopieński, który też bardzo mocno był związany ze Szwajcarią, spędził tam wiele lat swojego życia, był chyba najbliższym przyjacielem Paderewskiego i miał żonę, Szwajcarkę. I w trakcie jednego z pokazów filmu Przed zamkiem w Morsz, właśnie o Henryku Gopieńskim, mój brat, który jest producentem tego filmu, Andrzej Paluszyński, bo my to robimy, że tak powiem, w ramach takiej współpracy rodzinnej, ta nasza firma producencka działa, wpadł na pomysł, żeby zrobić film, wyprodukować film o chyba takim największym Polaku, który był związany ze Szwajcarią, Antonim Patku. No i tak, że tak powiem, od pomysłu przeszliśmy do realizacji tego filmu. Przez szereg lat szukaliśmy pieniędzy tak naprawdę na ten film. Nie do końca to też się, można powiedzieć, udało, ale pomimo wszystko podjęliśmy decyzję, że taki film będziemy produkować, produkujemy. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie prac nad tym filmem. Rozpoczęliśmy od nagrania ekspertów, wypowiedzi ekspertów do tego filmu. I w tej chwili przymierzamy się do wyjazdu do Szwajcarii, Francji, Niemiec i Czech, gdzie będą realizowane właśnie sceny i fabularyzowane, i takie dokumentacyjne związane z życiorysem naszego bohatera Antoniego Patka. Mhm, czyli też produkcja wiąże się z podróżowaniem właściwie po całej Europie. Ile jeszcze potrwają zdjęcia? Znaczy my dopiero jesteśmy na początku tych zdjęć, także zdjęcia potrwają jeszcze najprawdopodobniej do końca sierpnia, bo nie ukrywam, że mieliśmy nagrywać teraz sceny batalistyczne, które otwierają film, bo jak państwo pewnie przedstawili, ja nie słyszałem tej wypowiedzi, Antoni Patek był przede wszystkim powstańcem listopadowym. No i to powstanie listopadowe zdecydowało o tym, że on trafił na emigrację i mieliśmy rozpoczynać od nakręcania tych właśnie scen batalistycznych, ale niestety lokacja, gdzie te sceny batalistyczne mają się do tego filmu rozgrywać, została zabrana przez wodę. I czekamy po prostu, kiedy ta woda tam zniknie i będziemy mogli wejść z ekipą i z udziałem wielu statystów i aktorów, bo nie ukrywam, że to jak na potrzeby filmu dokumentalnego bardzo ambitnie podchodzimy i w tych scenach weźmie udział około 100 osób, myślę, że 30-40 koni. To jeszcze zapytam o bardzo ważną rzecz, a to chyba nie padło. Jaki tytuł filmu? Antoni Patek, patriota i zegarmistrz. Dlatego patriota, że w zasadzie ten majątek, który zgromadził Antoni Papek, liczony w kwocie 500 tysięcy franków, który wynika z zapisów jego testamentu, w dużej części on przeznaczał na pomoc, jak gdyby sprawie polskiej, tak to ujmę, czyli odbudowaniu naszej państwowości i ludziom, którzy trafiali na ziemię szwajcarską, nie tylko zresztą szwajcarską, bo i francuską, tak aby tych ludzi wesprzeć, pomóc im odnaleźć się, bo on to, no mówię tutaj akurat powiedzmy konkretnie po powstaniu styczniowym, tak, bo bardzo dużo Polaków trafiło. I on starał się naprawdę na wszystkie sposoby, jakie tylko mógł, wspierać tych Polaków i dbać o sprawę polską. No i myślał, że za jego życia uda się tą naszą państwowość odzyskać. No niestety za jego życia, jak doskonale wiemy, to się nie udało. Antoni Patek, patriota i zegarmistrz, to tytuł filmu, którego plan właśnie odwiedziliśmy. Z nami był Krzysztof Paluszyński, reżyser filmu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I powodzenia życzę. Czekamy w takim razie na premierę. Dziękujemy serdecznie w imieniu całej ekipy. Pozdrawiam, kłaniam się. Dziękuję bardzo. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, then only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots of your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of visions called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? I show my love to the very end. 'Cause there's a fire with no flame, if it's embers in the name. 'Cause I ran away to never face the shame. It left the world oh so cold, like I was buried in the snow. But then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, I remember that in time I would make a home to wear this heart of mine. And so a legacy was born to help me through this winter storm. Found a reason to hold on. I show my love to the very end. Hey, wherever it goes, wherever they lead, they deserve to hold on to a part of me. Running out of time for God's sake. Out here to make amends, yeah. Running out of time for what God sent. I show my love to the very end, yeah. However it goes, however they leave, they deserve.